Cecilia Etxar, egunon. Egunon. Zuzira beraz integrazio batzordean bulegoko kidea. Lehenik behar bada, balio du goitaraztea integrazio batzordeak inklusioaren parioa egiten duela. Konkretuki zer egan nahi du, elbarritasuna duten aurrak beste klaseetan edo besteekin klaseetan sartzen dituzuela, zer da Susan? Integrazio batzordean, inklusioaren parioa egiten duzue, konkretuki egan nahi du, aurrak beste ikasleekin nahasiak direla, nola da Susan? Lehen mailan, gehienetan, aurrak geletan dira eta AESH bat badute haiekin, eta bigarren mailan, ikusten dira, IEP egiturat kolegio desberdinetan. Beraz, hor, aurrak ibiltzen dira gelan, eta artetan, IEP gela hortan dira erakasle berezi batekin eta AESH batekin. Nahi du egan, ala ere, behar bereziak dituzten aurrak, hoien artean direla, ez dira klasean besteekin? Ez joan jenak egiten dituzte. Batzutan gelan dira, eta behar berezi momentu hortan erakasle berezi horrekin dira, eta zerbait berezi lantzen dute. Iepak zer gana idu, Susan? Beaz, inklusiorako egitura pedagogikoa. Eta hor, klase hortan denak dira elbarritasun zerbait badutenak? Elbarritasun, behar bereziak dituzten aurrak. Ez da hitz egoki elbarritasun, ez hori da. Almen urritasuna edo behar bereziak. Bai, barkatu. Justuki, hainitza ipatzen dira AESH, lehengo AESH direla, terminoak errespetatzeko. AESH horiek dira beraz laguntzaileak, behar bereziak dituzten aurrendako laguntzaileak. Integrazio batzordeak ordaintzen ditu batzu, baina beste laguntza mota bat ekartzen duzu ere? Bai. Beraz, lehenik jakimeak da, Hezkuntza Nazionalak ekartzen du dirutza bat, ikasturte hastapenean, eta hortan, orain Hezkuntza Nazionalak ditu AESH horiek pagatzen. Hezkuntza Nazionalak ez duelaik gehiago ahalik orain gertatzen den bezala, IBEK hartzen ditu bere gain eta ordaintzen ditu. Eta gero, lan handiena, IBEK duen lehen misioa da, familien laguntzia, desmartza administratiboetan, eta voilà, hori da, hortako dugu, hortako ditugu bi aholkulari familien laguntzeko gauza horietan. Desmartza administratiboak zer dira, zer izaiten aldira? Habe dosierren muntatzia, MDPH-ako dosierrak muntatzia, eta bon, hala, badira gauza bereziak galdegina direnak dosiak hortan, eta jakin behar da betetzen. Eta diagnostikoak egin eta hori guzia? Bahne sartzen da, hala, bahne sartzen dira horiek ere. Hori bilketa hori egin behar da eta dosiak amuntatu. Erran duzu ostion, beraz, pagatzen dituzela lau AESH-ak, beraz, laguntzaileak. Estimatzen duzue, beraz, ministeritzatik pagatzen dituzten postuak ez direla aski, behar gehiago bada. Abai, bada behar gehiago nahi bauzu, urte hastapenean hasten gira behaz notifikatu den haurko puru batekin, eta urtean artean ere notifikazio berriak sartzen dira. Orduan, beharrak beti heldu dira? Beti heldu dira, urtean artean beti heldu dira. Eta posibilita kentzea, posibilita haur bat mementu batez ez gehiago beharrik izaitea edo? Ez da sekulan ikusi hori, nik dakidanez. 162 aur dira inklusun modeloan gaur egun, AESH-ak zuek lau pagatzen duzuek, gehiago balitaizke, txosa bazinute gehiago beharko litaizke? Hortan hori zaila da aurre ikustia, banan bai aurre baditugu ono ahalak, banan ez gira ezin dugu ere, ezin ditugu denak mandezagun pagatu, beharrik Hezkuntza Nazionala hor dela, banan hor emandezagun. Hezkuntza Nazionalarekin eta zuekin denak pagatzen dituzue edo bazinute sos gehiago hartuko zinituzke? Ez da sekulan jakiten al, zen notifikazioen MDPH-ak emaiten dituen notifikazio horien arabera da. Orduan, dosierrak muntatu arau eta hori ez. Eldu dira beharrak. Hori bizki zaila da auge ikustia preseski. Jakin erazi berri duzue, Frantziak estatuak behar berezi horiek erantzuteko, ez duela gehiago diru laguntzarik emanen, agortuak ditu, jakinez horiek pagatzen dituztela enbeste. Zer ondorio izanen da helduko diren notifikazioentzat? Beraz, orain helduko diren notifikazioentzat, estaliko ditugu, egin nahi du, ala, behar dira lau bost notifikazio berri. Beraz, horren estaltzeko posibilitatea dugu, baina ondoko urteetarako ikusi behar da, ez denez emendatuko, ino, eta eskundanzuan ahalak bere ahalak... Behar dituan ditu. Ahala, hori da. Ginen dira, notifikazio gehiago urte guziz emendatzen ari da, pentsatzeko da, elduen urtean ino emendatuko dela, zer gertatuko da aurgoriek zer bazterrean geldituko dira, nola pastuko da? Ikastoletan direnak bederen... Bai, hortaz harina ez, bai. Ibek bere ahala eginen duela horien laguntzeko, baina badakigu diruaren... Muga hor dela. Hori da. Eta, elitzarri duzu, elburu gisa, 176.000 euro, hortan sartzen da ere notifikazio berri horiei arrapostua maiteko dirua? Hala, hori da, ikusten dugu urtiak aintzinatuara ubeajak handiago direla, eta hori pentsatu da, hori ikusi da, beti Eskola Nazionalak parte bat hartuz eta Ibek bestia, behar horiek bazirena. Nola ikusten duzu, Zesire Txart, geroa hor fite, elduden ikasturtea, komplikatoa izanen da, arribatuko ziste, dependitzen du kanpainan nola joanen den? Bai, beti lotura bat bada kanpainarekin, alainan, espero dugu ala ere Eskunde Nazionalak bere lana beteko duela, bere engaiamenduak beteko dituela, baina ara guk badugu IBE elkarte hori eta hortako atxikiak gira eta nahi gure xedea da beti ez nehoz ustea bazterrean. Justuki IBE aipatzen zuen integrazio batzordea, beste eskoletan, saskatik aparte, nola pasatzen da, ez da integrazio batzorderik diru laguntzak hartzen duena, nola pasatzen da aur behar bereziak dituzten aur horien dako? Bene ustez, laguntzarik gabe galditzen dira. Eta beraz, alzasi gabe edo... Hori da, bereziki urtean artean, nola, nahi bauzu guretzat mementoan dugun errefusa hori, eskola publikoetan edo bestetan, ez adute ere ez dute, dirutza hori ez dute. Eta ez dute ere ez integrazio batzordaren laguntza? Ez, hori da, beste eskolek ez dute laguntza hori. Bai, hortan ikusten dugu Iberen garrantzia. Hala, bada urteak integrazio batzordak egiten duela kanpaina hori, Usaian helburuak lortzen dituzue, atxamaiten duzue, hemen Ipar Euskal Herrian jendeak errapostu maiten duela? Bai. Gure lemak erraiten duen bezala, elgarrekin urunago goaz, egia da, beti sustengo handia ukandugula, eta beharrik jendeak bai hor direla eta presente direla IBE sustengatzeko. Zenta hor, 176.000 euro, kanpainak zon bat irauten du? Irauten du, abia pundua martxoan da, martxoan da jean, baina gero jendeak urte guzian elduden martxo arte, 176.000 euro, diru bada? Ikaragarriko zama bat da, konsiente gira hortaz, gero hori da helburu bat, eta ikusiko zerre maiten duen. Iakinik, diru hori heldu dela, ekintzak, kantaldiak, lasterketak, holako gauzak, ez da diru laguntza publikorik sartzen hor, alabai? Segurtena da, badirela, behaz, ikastoletan egiten diren ekintzei esker diru bilketa bat, gero badira enpresa batzuk ere engaiatuak direnak hortan, jende... Jendea junta, bai. Justuki, zera, mezua zabaltzen aldugu, enpresak aipatu dituzu, baldin badira enpresak gainak uste dut horiek gero beren zergetatik entzen aldutela, nahi badute diru laguntza eman integrazio batzordeari, postaz egiten aldu, nola egin behar du bada helbide bat? Bai, hori da, postaz egiten alda, behaz integrazio batzorderat, lajaldea etxerat, senpererat. Eta gero ondotik, beraz, agiri bat badugu, eta hori zergetatik entzen alda. Zesire Txart, finitzeko kanpaina larun bat untan hasten duzue, bon jadanik ekintza batzuk iraganak dira, martxo untan, baina ondoko itzorduak zer dira? Hala, bederen bat dut gogoan, behaz apirilaren hiruan azkainen neskako jika iraganen da, eta urtean artean izanen dira beste ekitaldi hainitz. Ekitaldi hainitz, eta norbaitek nahi badu ekitaldi bat sortu ere... posible egiten du, aldu, denen laguntza behar baita. Sesiretxar, beh, minesker gurekin izan niko izuntan, oitera azten dugu kampaina, beraz, larun batuntan azten dela, integrazio batzok daren kampaina, eta beh, behar haundian ziztela azuek ere. Hori da, minesker janitz.